شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون، خدای خوب و آسمون. سلام به شما گلای قشنگم، سلام به شما خوش زبونای خودم. حالتون چطوری؟ حالتون خیلی خوبه میدونم، برای اینکه عیدتون مبارک. امشب شب تولد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور سال روز ولادت با سعادت امام ششممون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. این مناسبت رو به شما و بزرگترای توی خونه تبریک میگم. عزیزای دلم، امیدوارم که همیشه براتون عید باشه، برای من که عید زمانی که با شما هستم. بریم سراغ قصه ای که اسمش هست مهربونی یعنی چی؟ لیلا کوچولوی موفرفری با مزه ما دختر خیلی مامانی بود، دختری که همه سوال میکرد. مامان میگفت لیلا کوچولو، عزیز دلم، تو از وقتی که تونستی صحبت کنی همش سوال میپرسی، سوالات عجیب و غریب. این کیه؟ این چیه؟ بله، یه روز جمعه که خانواده دور هم بودن، سوال تازه‌ای برای لیلا کوچولو پیش اومد. میخواست بدونه مهربونی یعنی چی؟ بارها البته از مامان، بابا، عمه یلدا، مادر جون و دیگران شنیده بود، اما تا حالا هیچ کس به اون نگفته بود که مهربونی یعنی چی. دلش میخواست خب بدونه، به خاطر همین رفت پیش مادر و پرسید مامان مهربونی کردن یعنی چی؟ مامان تو آشپزخونه حسابی مشغول پخت و پز بود. گفت عزیز دلم، کمی به من فرصت بده تا هم غذامو بپزم هم به سوال تو پاسخ بدم. لیلا کوچولو قبول کرد، از آشپزخونه بیرون اومد و رفت کنار داداش علی. داداش علی جلوی تلویزیون نشسته بود و فوتبال نگاه میکرد. لیلا کوچولو پرسید داداش علی، مهربونی کردن یعنی چی؟ داداش علی گفت من دارم فوتبال میبینم، الان نمیتونم سوال تو جواب بدم، میشه بری از بابا بپرسی؟ لیلا کوچولو گفت باشه و بعد کنار پدر رفت. پدر که علاقه زیادی به خوندن روزنامه داشت، با دقت داشت روزنامه میخوند. لیلا گفت بابا جون، شما میدونین مهربونی یعنی چی؟ بابا کمی فکر کرد، صفحه از روزنامه رو به لیلا کوچولو نشون داد و گفت دخترم، این بچه ها رو ببین، گاهی لازمه ما داشته ها و خوشی هامون رو با دیگران قسمت کنیم و اگه میتونیم کمکشون کنیم، به این کار میگن مهربونی کردن. لیلا گفت یعنی وقتایی که من خوراکیامو با دوستام قسمت میکنم به اونا مهربونی میکنم؟ بابا گفت بله دختر گلم. در همین موقع صدای مامان اومد که میگفت بچه ها بیاین اینجا رو ببینین، داره بارون میاد، اونم چه بارونی. بابا و لیلا و داداش علی اومدن سمت مادر، از پنجره به دونه های بارون نگاه کردن. بابا گفت خدا رو شکر، چه بارون قشنگی. مامان گفت دخترم، مهربونی یعنی همین دونه های بارون که خدای مهربون برامون میفرسته تا آب داشته باشیم، تا زمینا سرسبز بشن، گلا شکوفا بشن، میوه داشته باشیم، گندم داشته باشیم. لیلا کوچولو به دونه های بارون نگاهی کرد و لبخند زد، به دلیل اینکه حالا میدونست مهربونی یعنی چی. مهربونی یعنی بخشیدن، یعنی کمک کردن. مهربونی یعنی از خود گذشتن و هوای همدیگر رو داشتن. گل قشنگم، مهربونای من، بله ما مهربونی رو از شما یاد میگیریم. در ضمن براتون بگم که پیامبر بزرگ ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام با همه مهربون بودن، به خصوص بچه ها رو چقدر دوست داشتن. مهربونی بچه ها خیلی خوبه، گلای قشنگم. هم کسی که مهربونی میکنه خوشحال میشه، هم کسی که مهربونی میبینه. خب من که خیلی دوستتون دارم، بیشتر از تمام ستاره های آسمون، و روی ماهتون رو میبوسم، دستای خوشگلتون رو میبوسم. امیدوارم خوب بخوابین، خوابای خیلی خوبم ببینین. خدا نگهدارم.